Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İşte Fahir Öğüş, işte Oktay Demirci. Vay. Fahir. Sen anlat biraz. Vallahi iyilik, sağlık, Oktay var yayınımızda. Başka kimler olabilir? Fahir, espriye vurma da anlat biraz ya. Ne anlatayım? Son zamanlarda hayatına nasıl son renk katıyorsun? Ya Fahir, evet, o konuyu bir itiraf et bence. Ya tamam, itiraf et. Niye itiraf edecek bir şey yok? Ben alnım açık efendim. Göğsün dik. Göğsün dik de problem yok. Sana avantaj kazandıracaktır. Büyük ihtimalle. Ya sevgili dinleyiciler, özür dilerim, size de bir itirafta bulunayım. Ya, herkese bir itirafta bulun. İtirafta bulunmaktan... Önce bence kendi ağzından duyunca kendine de bir itirafta bulunmuş olacak. Tamam. Kabul ediyorum. Bir televizyon programına başvurdum. Evet. Şimdi hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta o şimdi hanımefendi programına... Nerede adamlar bulunuyor? Nasıl bu adamlar çıkıyor piyasaya falan? Bu adamlar böyle, yani daha doğrusu bu mal ve hizmetleri nerede buluyorlar diye sormuştuk. Evet. Ve bir cevap bulamamıştık. Ancak Fahir Öğünç bu aradığımız cevabı verdi. Evet Fahir, seni dinliyoruz tekrar. Tamam, Survivor adlı yarışmaya başvurumu gerçekleştirdim. Resmi başvurusunu yaptı. Resmi başvurumu yaptım. Hakim koçlar de... gibi. Aslanlar gibi. Mal ve hizmet olarak katılmak istiyorum dedi. Dün biliyorsunuz yayında yoktu Fahir Bey. Bu başvuruları tamamlamak için, dilekçesini yazmak için eksik evraklar vardı, uğraştı. Dün de son gündü o yüzden. Hayırlı uğurlu olsun Fahir. Teşekkür ediyorum. Seçtiler mi seni? Yok işte, görüşmeleri bekliyorum. Çağıracaklar. Biliyorsunuz 8 Türk, 8 Yunan bir adaya gider. Bunu bir avantaj olarak mı söylüyorsun Fahir? Çünkü her konu açılışından 3. cümlem bu oluyor. 8 erkek, 8 kadın, Yunan ve Türk olmak üzere. Tabii her takımda 4 erkek, 4 kadın olmak üzere toplamda. Şimdi Fahir, ben tekrar sormak istiyorum. Sen ne yaptın? Survivor yarışması. Bir dakika, şu fonu tamamen keseyim. Evet, ben şimdi senden tekrar almak istiyorum. Sen ne yaptın Fahir? Ben Survivor yarışmasına başvurdum. Tamam. Böyle olunca insan bir kendinden tiksiniyor ya. Biz senden çoktan tiksindik zaten. Efektten dolayı değil Fahir. Ya ama ne var bunda, aşk olsun. Sen ya. Ne yaptın işte, onu hatırlayalım. Benim mesela orada seyretmek istemez misiniz? Çok İstemem. Üzüldüm. Ben istemezdim Fahir mesela, ama. Seçilirsem, eğer seçilirsem ki evet. Ben seçileceğime kesin garanti gözüyle bakıyorum. Mesela izlemez miydiniz? Hayır, ben senden böyle bir şey çıkış bekliyordum. Yersiz çıkış, ama daha ileriki yaşlarda. Mesela 30 sene sonra falan bekliyordum. Yani iyice böyle artık andropozu böyle merdiven dayanıyor. Çıkmaya başlayınca yavaş yavaş ben bekliyordum. De yani, erken geldi bu karar. Bir şey itiraf edeyim. Zaman zaman size şey gözüyle bakıyordum yani. Acaba bunlardan hangisi kendini bitirecek gözüyle bakıyordum. Bana Oktay gibi görünüyordu. Çünkü böyle bir yerel bir şeyler yapmaya çalışacak. Motifler kullanacak. Anadolu motifleri falan gibi. Öyle bitirecek sanırım. Ama sen yani büyük bir sürpriz yaparak hakikaten bir reality programına mal ve hizmet olarak katılmaya ama karar verdiğinde adada geçiyor. Duyunca, ya Fahir bak, bu hakikaten çok kötü bir şey yapmışsın ya. Yani bunu ya daha direkt nasıl, evet şu anda içinde olduğun için şu anda heyecanlısın falan. Ben en son Dünya Kupası'na gitmek için birkaç mesaj attım bir abi özel ya, kuruluşa. Bir dakika abi, bir dakika dinle. Hayatımda mesaj Hayır burası attığım... ada değil, bağırarak şey yapamazsın. İnsanları dinleyeceksin. Evet. Hayatımda mesaj attığım tek yer bir yarışmaya katılmak için. Oraya katıldım. Belki dedim çekilişte çıkardı numaram. Kapakları da saklayayım. Güzel belki Dünya Kupası. Bir heyecan bastı beni. İki durup bir durup adamların sitesine giriyorum. İki durup ve de bu yaptığımın çok mantıklı olduğunu düşünüyordum. Olayın içindeyken böyle, ama sonra tabii kazanamadım ben. Yine buradayız. Yani gidemeyince de o kadar saçma bir şey diye. Şimdi de keşke atmasaydım o mesajları da, hiç paraları dökmeseydim diye. Bak benim verdiğim herhangi bir radyolarını bir dakika, radyolarını yeni açanlar için. Onu bir dakika. Fahir Öğünç bir reality şova mal ve hizmet olarak katılmaya karar verdi. Şimdi bu şovun içeriği hiç fark etmez. Ha gelinim olur musun evine gitmişsin. Ha donsuz dolaşanlar evine. Ha bacağını ağda yapıp sonra yayından kaldırılınca ortada mal ve hizmet olarak kalanlar evine. Ya da Survivor'a. Hiç fark etmez. Sen bir reality show'a katılmak için dün belgeler topladın. Yok neydi? Adli siciller alınmış. Dilekçelerini yazdın. Dilekçeler yazıldı. Fahir bak, en kısa zamanda yani onlar karar vermeden, sen Fahir seçilemedin veya seçildin demeden, lütfen, sen bu işten vazgeç. Çünkü seçilemezsen ondan sonraki pişmanlık fayda vermiyor. Seçilemezsen. Seçilemezsem. Şimdi nihayetinde ben benim için önemli olan katılmak. Hayır, şu anda daha yarışmada değilsin. Gerçek düşüncelerinde konuşabilirsin zaten. Ya gerçekten ama gece geç bir saatte şey yaptım. Belki de onun karar verdim. Tamam, yani... Ege, yavaş yavaş getiriyoruz arkadaşlar. Aklı Selim'e. Şimdi bu hafta, önümüzdeki hafta içinde görüşmeye çağıracaklar. Sen Fahir, o görüşmeye mal ve hizmet olarak gidecek misin yani? Hayır, gidersem gerçekten. Gidecek abi. Gidecek yani. Tipe bak gidecek, hakikaten gidecek. Bir arada bana şey dedi sevgili dinleyiciler, 400 milyar veriyor. Hayır, o ödülü ben sonradan duyunca. Ama sen para için değil, bu para dostluk için gittin tabii değil mi ki, o yarışmaya? Ben Türk-Yunan dostluğunun gelişimine acaba benim de bir katkım olur mu? Taşımı elin altına, daha doğrusu elimi taşın altına. Git bir mektup arkadaşı bul Yunanistan'da. Onunla yazış, onu Türkiye'ye davet et, sen oraya git, fotoğraflar çekin, bir internet sitesi yapın, daha ne istiyorsun yani? Sevgili Elena diye şey mi yazayım? Adımız ondan sonra sapığa çıkar bu yaştan sonra, öyle bir doğru. Şey. Ama ada hali başkadır, biz adalılar böylecistir Ege. Hani hakikaten Adana deyince insana bak ne, içinde bile var, ada ruhunu artık iliklerimizde hissediyoruz. O adada kaynaşacağız. Türk-Yunan dostluğunu pekiştireceğiz. Hayır, ben en son reality show'a katılan Adanalı olarak bir Adanalı kız kardeşler vardı. Kim onlar ya? Ben tanımıyorum. Kim bir reality show'da. Hani kızlar erkekler toplanıyordu. Adanalı kız kardeşler vardı. Ben hatırlamıyorum. Onlardan mesela bütün Adana tiksinmişti ve Adana Belediye Başkanı, valilik devreye girdi ve bu kız kardeşler Adanalı değildir diye yazı çıkardı. Seni Adana'dan atacaklar. Ya artık nüfus halinden de seni Adalı yazacaklar. Ya bırak Adana'yı ya. Sen bugün bir radyo programı yapımcısısın. Evet. Doğru mu? Evet. Hem burada radyo, hem TRT FM'de. Yarın geçmişinde iyi götürüz televizyon tecrübesi var. Belki ileride çok yakın bir gelecekte yeni bir televizyon tecrübesi olur. İki tane evli barklı arkadaşın var. Çok yakın. Daha yeni ev şimdi, tuttun. 3 tuvaletli evden gideceksin. Adana taşlara sileceksin. Şimdi bunları Acun mu sunuyordu bu programı? Sunacak. Bunları Acun'a nasıl açıklayacaksın Fahir? Adam sana ne işin var senin burada derse, yalnız kaldığınız böyle müsait bir taşın arkasında. ne cevap vereceksin? Acun'cum önce şu taşı uzatırsan diye. Bir işimi bitireyim. Ya bir de belki biraz da şeyin etkisi olabilir. Bu Lost var ya, orada ada ruhu daha da bir güzel işleniyor ya. Hayır, hiç lostu bahane etme ya. Onlar istemsiz giden adamlar yani. Ne yapayım abi, bu saatten sonra geri de alınmıyor. Girdim, kaldırmışlar linki. Zaten bizim verdiğimiz şey. Görüşmeye gitmesen de adımız şeye çıkacak, kaypağa çıkacak. Niye çıksın? Bence adının kaypağı çıkabileceği en iyi şey kaypak şu dakikada. Dua et sen kaypağa çıksın diye adın. Niye? Gideceğim orada. Efendim bir yanlışlık olmuş. O anda ben alkollüydüm dedim belki de. Oraya giderim söylerim efendice. Yüzüne karşı söylerim. Fahir, sen şu anda pişman olduğunu, o görüşmeye çağrılsan da gitmeyeceğini söyle. Benden sana tam destek. Ama o görüşmeye gidersen de ondan sonraki görüşte benim için hiç önemli değil. Tamam. Ne düşünürsen düşün. O görüşmeye gidersen seçil seçilme. Ya bir kere ben merak ediyorum. Bak işte al. Fahir, ne yaparsan yap abi. Gitmiyorum. Tamam. Git abi git. Git canım. Adana'ya gitmiyorum. Git. Elinde 3 tuvalet. Zaten sen benim gözümde başvurarak bittin ya. İster birinci ol, ister katılanma, ister şey alma. Ya onunla zaten mal ve hizmet olarak katılmaktan daha rezil bir şey varsa mal ve hizmet olarak katılamamak. Ya peki abi. Bir de o kadar konuşuyoruz ya Fahir bu konuları. O 400 milyarı alırsak. Aha bir kuruş kokladırsan da buraya yazıyorum. Ne kuruşun isteyeceğim senden, 400 milyarın kuruşunu. Fahir hakikaten bizim çevremizde dolanma yeter. Bak Cem Koşmaz'ın arkadaşları aylarca evlerinden çıkamadılar. Tamam abi katılmıyorum. Pişman. Böyle bir şeyin var mı? İmkanın var mı? Pişman diye imkanın yok. Sen ha, seni bir evlendirsek mi biz ya? Artık. Gece vakti evde olurdu, boş boş durmaktan bir başında bir kadın olsa sen böyle yapmazdın ya. Ya öyle abi ne alakası var ya? Evlen ya artık bunu yani annesinin yanına taşınması için mi şey yapsak? Başka mı? Yap ya evladım. Zaman... Katılma evladım derdi annesi. Dinlemiyor ki, annesi sözünü de dinlemiyor. Yok anne ben katılacağım derdi. Bir de kocaman bıyıkları çıkmış adam yani. Yok ana ben düşündüm buna katılmak lazım. Bak senin boş şeyin yüzünden bir kelime gazetelere bakamadık, bir kelime konuşamadık ya. Allah Allah. Tamam abi. Ve şu an hayır bak bir de yemin ediyorum bak. aha and ediyorum buraya. Buraya da yazıyorum. Görüşmelere de gidiyorum. Şu anda kararımı verdim. Git abi sen bu tamam. Kafayla çok gideceksin görüşmelere. O yarışmaya gireceğim. Ve yarışmaya adaya adım atar atmaz ben yarışmadan çekiliyorum. Veya orada bilmiyorum başka bir spekülasyon da yaratabilirim. Ne daha çirkin, en çirkin pozisyonu anlatıyorsun ya. Tamam. Yani ben olabilecek en kötü şeyi anlatıyorsun ya Fahir. Tam bitireceğim kendimi. Ve sizin isimlerinizi vereceğim. Adanın sahiline yazacağım abi. Yaz abi yaz. Yaz. Yaz. Ne yazacaksın? Manyak diye çıkarırız. Adın manyak, manyağı çıkaralım. Hayatımın geri kalanında o adada yaşayacağım abi. Yarışmaya Ankara'dan katılan Fahir Öğüt, adadaki ilk gününde garip davranışlar sergiledi. Oktan yaz. Yazacağım demiştin neydi? Dağlara taşlara. Yaz abi yaz. Oktay Ege. Ne oldu? Fahir deniz kıyısında Dolna bağırıyor. Yazacağım intikamımı aldı. Dolna olsa iyi. Ben Fahir Dolna da olacağını çok düşünmüyorum. Ondan korkuyorum. Git abi tamam ilk günde de ayrıl. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüt'ü Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar'da suni gündem buyursunlar efendim. Valla suni mi munni mi bilmiyorum ama 112 televizyon tarafından canlı olarak yayınlanan bir maç vardı dün. Ha evet gördüm ben bir araya. Nasıl bir maçtı Ege? Böyle formalar falan. Sen Survivor'a katılıyorsun. Sen ne diye bana laf mı sokuyorsun sen ya? Fahir yani... Ben bu tartışmalarda taraf tutmuyorum ama bu sefer tarafım çok net abi. Haklı adam. Ne haklı abi? Haklı abi. Senin. Ama ben orada bir katılayım. Ben o adaya bir gideyim. Katıl abi. Sizin bir çift bir lafım olacak oradan. Ve bütün kameraların önünde. Ya sen vallahi bizi hiç anlamadın Fahir. Bu durumlarda söylenecek tek bir laf var. Hayırlı yolculuklar dilerim. Evet Oktay. Ne maçı olabilir, ne maçı olabilir. Ne maçı olabilir. Spikerlerin zorlandığı bir maçtı bu. Ne maçı olabilir, ne maçı olabilir. Ya anlatmakta mı zorlandılar, tabii, heyecandan mı zorlandılar? Anlatmakta zorlandılar çünkü... Tamam. Başbakan ya, Tayyip Erdoğan'la Fatih Terim'in katıldığı bir maçtı. Golleri sıralamışlar bizimkiler. Dörder tane, ikişer tane daha doğrusu. Yok, üçe iki. Üç tane Fatih Terim. Sen Survivor'a katılmıyor muydun Fahir ya? İki tane... İkişer tane attılar abi. 3'e 2 nereden? Penaltılarda atmışlar. Fatih Terim de penaltıda atmış bir tane. Tamam. 2-2 işte. 2-2. Fatih Terim maçta 2 tane attı. Tamam abi. 3 bir tane de Survivor'da atmış. Fatih Terim 3 gol atmış. Doğru. Tayyip Erdoğan 2 gol atmış. Şimdi tabii top Recep Tayyip Erdoğan'a geldiğinde spikerler ne diyeceğini şaşmış. Top şu an Sayın Başbakanımızda. Top şu an Başbakanımızda. Diye böyle bir Recep öyle diyememişler tabii değil mi? Recep, Recep verdi. Ondan yok. Sonra golü attıktan sonra da çak yapmış başbakan. Kime? Takım arkadaşlarına da sırf Fatih Terim'e mi? Hayır. Takım arkadaşlarından birine. Kim o sayın? Şimdi bizim takımda. Sayın? Devrecilik var mı? Devrecilik mi? Şimdi bazı takımlarda var devrecilik. Hizip mi yani? Ya, hizip değil de işte birbirlerini tutuyorlar. Burada Fatih Terim'le başbakan birbirini mi tutmuş? Aa öyleydi canım. Fatih Terim çok güzel paslar çıkardı. Zaten herkes şey diyor. Tayyip Bey döküldü, Fatih Hoca süpürdü diye böyle bir slogan bulmuşlar. Döküldü ne demek demek? İki gol atmış daha ne dökülecek? İki gol attı zaten biri penaltıdandı. Birisi de gerçekten hani beleşten gol vardır ya. Öyle bir goldü. Beleş diğer başbakanlar hiç gol atamamış. Fatih Terim çok ama gol attırmak için çok uğraştı. Ve adeta bir maestro gibi yönetti. Şansölye ile çak yapmış. Hadi ya. Avusturya Başbakanı Schüssel, Wolfgang Schüssel ile aynı takımda oynadığı için maçı en çok ciddiye alanlardan biri de Wolfgang Schüssel'di. En ciddiye alan valla Fatih Terim'di. Berlusconi. Ne onu almamışlar takıma? Ya adam tam 40 yıldır zaten bir bildiği futbol vardı. Onu almadılar ya. Çok kalite olacaktı. Aynı takımda olurlardı. Seçimler çok vakitsiz oldu demiş Berlusconi. Seçimler. Ondan sonra... O zaman ama ezici bir galibiyetleri olurdu ya. Fark çok büyük olurdu o zaman. Başbakan Erdoğan maçtan sonra şöyle demiş. Ham olduğum için daha iyi performans sergileyemedim demiş. Aslında ham olmasaydım çok daha iyi oynayabilirdim demiş. Buradan çıkıp Survivor'a katılacağım demiş. Sonra da maç sonunda bir değerlendirme yapmışlar Fatih Terim'le Başbakan Erdoğan. Ne demiş? Böyle baloncuklar çıkarak da gazetelerde yer alıyor bu ne konuşmaları. Konuşma balonu. İşte golünüz çok çıktı Başbakanım demiş Fatih Terim. Tayyip Erdoğan ne dese beğenirsiniz. Cevabı yapıştırmış. Atanda mı attıranda mı demiş. Ham olmasaydım daha iyi oynardım. Tam onu anladık dememiş. Onu dememiş mi? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Düğün sezonu yaklaşıyor sevgili dinleyiciler. Düğün gecesinde tango yapalım diye ders almaya kalkanlar. Benim gözümde Fahir Öğüncü kadar değeriniz yok, bunu baştan söyleyeyim. Ama tango yapalım, ilk dansımız tango olsun, akrabalar çatlasın diyenler. Hiç uğraşmayın, onun yerine gidin Survivor'a yazılın, balayını Survivor'da yapıp aynı hesap. Buyurun efendim. Efendim geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir sempozyum yapıldı. Ne sempozyumu olabilir? Survivor sempozyumu olabilir mi? Başka Arap sempozyumu. Arap sempozyumu. Peynir helvası sempozyumu. Oktay cinsel mutluluk sempozyumu yapıldı. Kaç kişi katılmış sempozyuma? Güney Afrikalı ünlü seksolog Dr. Bernard Levinson. Kendi ülkelerinde yapamayıp buraya mı geliyorlar? Buraya seksolog yapmaya geldi. Hani seksolog diye bir şey yoktu. Var işte bir kez daha ortaya çıkıyor. Seksolog Doktor Bernard. Kadını sofrada tanıyacaksın arkadaş. Tanıyacaksın mı dedin? Bilimselliği bu kadar olur. Seksolojinin. Arayı sofrada kaldırayım. Böyle mi konuşuyorsun? Valla biraz öyle. Çünkü kadınlar kendilerini yemekte belli ediyorlar. İlk tanıştığınızda, yani flörtün ilk gününde kadını öğle yemeğine çıkaracaksın arkadaş demiş. Şu sonucuları eleştirme ya. Çıkaracaksın de ya. İşte Survivor'da film yapacağım. Film yapacağım orada. O zaman arkadaşı da arkadaşını söyle bari de tam puan al yani. Çıkaracaksın arkadaş. Öğle yemeğine çıkarttın mı? Çıkartacaksın. Özay Bey. Bu Güney Koreli adam Burdur yöresinden mi gelmiş? Güney Koreli değil Oktay'cığım. Güney Afrikalı. Güney Afrikalı. Gelmiş. Deyin bakalım. Ne demiş? Ya baksanıza. Özay gönlümü yaren bağlamasını yapıyorum. En üsttekine geçiyorum arada. En üstteki en küçük Cura. Cura'dan daha küçük o. Cura'dan daha küçük. Daha, Cura'dan cürmü kadar yer yakar. Şimdi lütfen konuya şey yapmak istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Değil mi? Ne demişim? Bakalım küçük kardeşlerimiz neler diyecekler. Efendim yemeğiyle oynayan, ağzına bir şey lokma bir lokma koymayan kadından derhal uzaklaşacak. İlla kadın olması gerekmiyor ki bunun ya. Bir adamın yemek yiyişi nasılsa iş yapışı da öyledir demiş anneannem benim. Koymuş ortaya kuralı. O yüzden erkek kadın sayılmaz. Anneanne seksolog mu? Yo. Biz anneannemle çok rahat bir ilişki içerisindeydik. Benim anneannem yalnız bir zaman seksolog ya. Gerektiği zaman. Diyor, hiç tavsiye vermedi mi anneanne? Anneannem bana bir gün kardeşimle oturuyoruz. Hı. Bir utandırdı bize. Erkeğin burnu büyük olursa ananı sus. Kızına derler ki ağzı büyük. Ananı sus. Biz utandıkça da daha da coştu. Rahmetli dedenizi diyor. Ah ben o zaman evden kaçtım. Çeşmede deniz kıyılarına vurdum kendimi. Oradan sonra Acun geldi. Survivor'u aldı. Allah'tan beni de Survivor'u aldılar da. Vallahi üstsüz güçsüz dolaşmaktan kurtardım kendimi. Bu kadınlardan uzak duracağız. Çünkü neden? Senle de oynar. Bu kadın iştahsızdır. Yani zaten bizim ne var atasözümüz? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Kadın yemiyor. Yani bunu biraz değiştirerek mi söylüyorum? Biraz öyle bir şey. Ama diyor ki iştahla yemek yiyeni hemen hesabı öde eve götür. Ne yapacaksın abi? Orada tatlı söyleyelim diye. Eve neye yani götüreceksin? Evde ne var ne yoksa yer bitirir kurutur evi. Peki ya numara yapıyorsa? Nasıl ya? İştahlı gibi. Ha. Zorla tıkınıyorsa bir kusmasın üstüne. İfrazat. Yalnız diyor ki mesela hani menüdeki ubidik gubidik yemekleri seçiyorsa ondan da uzak duracak. Onunla uzun vadeli düşünme. O ubidik gubidik şeyse yani seninle de iki gün takılır, üçüncü gün bırakır. Ama ana yemekleri söylüyorsa, hemi de iştahla yiyorsa işte aradığın kadın ayaklarına kadar gelmiş demektir. Ya fazla yiyorsa, çok böyle hapur hapur yiyorsa. Hakikaten ya. Ondan korkmayacağız mı? Bir kız düşün karşında. Mesela döner dedi. Ya bol koy. Böyle dönerin yerden tiksinden. Pireni yemiyor musun? Hani o bir tane bir köfte gibi bir şey geliyor ya dönerle. Mesela İskender'in üstünde mi? İskender'in üstünde. Çok çirkin yavan tadı var. Onu da ver diye yiyorsa ben korkarım onu. Mesela sen bir yemeğe gittin Fahir. Evet. Nereye gittim ha? Bu aday kişiyle. Hünkar'a gittin mesela. Hünkar'a gidebilir. Başka nerelere gidebilir? Nerelere? Gittin oraya. Evet. Ben bir tane tek istiyorum diyorsun sen garsona. Sen ne yiyorsun? Ben bir duble. Duble mi? O kadar sen bozulmaz mısın senden çok yiyor diye? Yok bozulmam canım. Demek ki benim iştahım. Ben yemişim de gitmişim. Belki de öyle bir durum. Yememişsin öyle düşün o zaman. Açmışım. Allah Allah. Ben açmışmışım. O iki porsiyon diyorum ben o zaman da tabii şey yaparım. Ama eğer Survivor'dan iyi bir gelirim olursa planlarım dahilinde hiç problem olmaz. İki kere duble söylesin hiç fark etmez. Ben size dönerci hikayesini anlatmıştım ama bir daha anlatayım. Hadi o dönerci hikayesini bir anlatsana. Nostalji mi yani? Bir nostalji. Bizim bir arkadaşı zaman, arkadaşı tam hatırlamadığım bir adam. Başına gelmiş. Bir kızla buluşmuş ilk defa. Gitmiş şeye, restorana. Ondan sonra parası da yok. Kız döner ısmarlamış. Bizim herif Fanta ısmarlamış. Fanta mı? Ha, çünkü bir tane para var. Bir dönerlik parası varmış. Ondan sonra kız döneri yiyormuş. Döner çok güzel. Sen neden yemiyorsun? Ben lezbiyenim demiş. Kafa nasıl tır tır çalışıyorsa vejetaryen aklına gel. Çok yani komik ama hikaye. Aç adamdan korkacaksın. Aç adam çünkü neden yiyen yıkılır, ne yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Doğru. Tamam işte bu kadının bundan sonra... Erkekte de aynı şey o zaman. Tabii yiyen adamdan dedim abi ben annemden söyledim işte onu. Yiyen adam nasıl bir insan üç yerde belli olur. Bir yolculukta. Tarlada çapanda. İki. Oktay Demirci ile Anadolu. Evet. Çapanda. Çapada. Ha. İki. Orak şey yaparken. Oktay aynı buğday. Aynı kategoriye girer. Vallahi hakikaten atıyorsun. Çapayla orak aynısı. Nasıl aynısı abi? Bir tanesinde sofraya atlayamazsın. Bir tanesinde belini eğerek yapman lazım çapayı. Dizleri kırmadan. Sana burunlarını da şey yaparak. Bir tanesinde vücudun benden hareket. Ya Oktay yolculuk oradan falan da var. Yolculuk falan. Yalan onlar yalan ya. Onlar da çok rahat kandırır seni. Yolculukta acıkıyor musun? Hayır arkadaşlık konuşma. Ben senin arkadaşın değilim. Sen Acun'la arkadaşım diye konuşuyoruz. Ya aşk olsun ya. Bunca yıllık şey bir Survivor'a bitiriyor musunuz ya? Bitiriyoruz. İnşallah dönüşün ben, olmaz orada. Ben söylüyorum abi sana. Abi giderim dönmem bak sonra çok üzülürsün. Ağlarsın. Ortaokul yılları gibi üzüldüm. Bak gidenler dönmüyor sonra. Tamam keşke. Abi gidiyorum. Tamam, başka, evet ne demiş şey adam Afrikalı. Afrikalı demiş ki işte bu kadar abi. Sofrada belli olur. Sofrada belli olur. İyi yiyorsa. Sırf bu kadar boş konuşmak için ta Afrika'dan bu adamın mı getirmişler? Adam seksolog arkadaşım. Seksolog ne? Demek ki bize söylemediği bir şeyler yapıyor bu adam ya İstanbul'da. Bir numaralar çeviriyor. Ne numarası olur? Abi böyle şey mi olur ya? Kadını yemekte anlayacak. 3 saat sempozyumda bunu mu anlatmış? Mesela bir döner. Sempoz. Canlandırmalı mı yapıyor abi? Ama yemeği hızlı yandan korkacaksın diyor. Affedersiniz pide konusuna. Evet pideyi hemen. Mesela pideyi iştahla yiyen şey olur. Affedersiniz. Evet makarna. Makarna. Böyle mi geçmiş? Hızlı yiyen de mi problem mi? Hızlı yiyen de problem mi? Yemeği, yani yemeğin hızıyla şeyin hızı hemen hemen aynı. Özellikle. Evet. Yiyiş hızı. Yiyiş hızı aynı. Sabit diyorsun. Sabit. O belli. Onun orantısı sabit. Ona göre onu da seçerken dikkat edeceksin. Peki mesela. Şimdi sofraya oturdun. Evet. Her şeyden yedi. Her şeyden. Ama ana yemek haricinde her şeyden. Evet. Her ne olur o zaman? Haricinde her şeyden yedi. Tamam. Aparatiflerden. Efendime söyleyeyim. En son tatlısı neydi? Ana yemeği yemedi. Evet. Ne olur? O zaman hemen seksoloğumuz ne diyor? Valla o zaman şey diyor işte. O hariç her şey. Ana yemek hariç her şeyde ne diyor? O hariç her şey oluyor. Benim için yani. Son yemek çok önemli de diyormuş büyük ihtimalle. Duydunuz değil mi? Survivor'a katılacak olsa onu soruyorlar. Gülşen son şarkısını çıkardı. Son klibini çıkardı. Hepimizin gözü aydın. Son şarkısının adı Nesini ne? Çıkarmış olabilir, nesini çıkarmış olabilir? Nesini çıkarmış olabilir? Ne çıkarmış olabilir başka? Canın evet. Sağ olsun adlı şarkısına yeni klibini çekti. Ya bir şey mi var? Nasıl bir şey var? Lan, ya şöyle klibi şöyle. Manlı manlı bir klip. Şimdi Gülşen böyle küvetin yanında duruyor. Bir adam görüyor. Ne yapıyorsun lan diyormuş. Gülşen lan mı? Lan mı? Canın sağ olsun diye müzik giriyordu. Öyle veya ilk klibinde bir tane adamı dövüyordu ya bu. Hiç seyretmiyorum ben Gülşen klibini. Ben de seyretmiyorum. Ben de seyretmiyorum. Kim seyrediyor? Ama neyse ya Gülşen'e benim vereceğiz ya. Beni şey Oktay ya. Özür dilerim. Fahir'e yükleniyoruz belki bu sabah ama mutfakta Gülşen haberini vereceğim. Esprileri patlatırız diye sen değil miydin abi? Yok. Özür dilerim. Fahir söyledi Gülşen abinin klibi çıkmış diye. Abi ben okudum gazeteden, sen de bana ne dedin? Ben onu aldım abi. Ve ben hiç şey yapmadım bile. Aşk olsun. Tamam abi ya. Zerrin Özel dedim. Yok. Ne olmuş Zerrin Özel? Zerrin Özel korsan satıcıya dayak atmış. Genç bulsaydı evlenirdi. Dayakta ucuz kurtulmuş adam. Valla bir seyyar satıcıyı dövdüğünü itiraf etmiş Zerrin Özel. Artık nasıl dövdüyse. Yine elleri ayakları titremiş o anı anlatırken. Siyaset meydanı. Stüdyo titremiş yani. Zerrin Özel iyi yemek yiyordu değil mi? Maşallah vardı. Yani hiç yemek işini görmedim. Ben onu iştahlı bir kere bir kameralar yakalamıştı da maşallah vardı. Bayağı bir iştahlıydı. Duble duble söylüyordu her şey. Duble duble. Evet. Ondan sonra böyle neyi anlatayım abi? Şöyle dönmüş böyle dönmüş mi diyeyim? Ne diyeyim yani? Recep'de dönmüş. Nerelerden fırlıyor? Tayland'a geçelim. Tayland'a geçelim. Tayland'da ne makbuldür hayvanlardan? Köpek. Köpek makbuldür. Efendim? Köpeğe makbuldür. Köpekler için Tayland'da... Yalnız köpekte bayağı bir yiyorlar benim bildiğim kadarıyla Taylandlılar. Ya evet, ben size onu anlattım mı ya? Hayır. Bıçak yolu tarafında bir tane inşaat varmış. Oraya Taylandlı Çinli ve Taylandlı işçileri getirmişler de o tarafta hiç köpek kalmamış. Ya, ya şehir efsanelerini, yalanları anlatıyorsunuz. Ya yok. Ya ciddi söylüyorum o abi. O bölgede kalmamış, dışarıda da kalmış. O bölgede yaşayan bir arkadaşım anlattı. Çok da samimiyiz. Sahipli köpekler de kalmamış. Oktay dedi. Efendim buyur dedim. Böyle bir Allah çok lezzetli mi? Valla o Taylandlılar normalde böyle zayıf falan ya. İki ay sonra hepsi maşallah. Gürbüz böyle. İlk başta kan gelmiş buraya be. Gelince bir şey oldular. Affedersiniz bir cırcır oldular. Ondan sonra hiç sapasağlamlar. Sen niye bu kadar takip ediyorsun Taylandlıları? Tay boks yapıyorum ya ben. O yüzden. O zaman sen de Survivor'da. Çok avantaj olur. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.